Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Der er guf til makroanalytikerne i dag med rentemøde i den amerikanske centralbank med BNP-væksttal og med den private arbejdsmarkedsrapport fra ADP lidt senere på dagen. Og hvis det lyder som sort snak for dig, ja, så bliv endelig hængende. Vi tager fat om det hele og ser på, hvad det kommer til at betyde for os alle sammen. Det skal du hjælpe mig med, Frederik Engholm. Godmorgen og velkommen til. Tak skal du have. Chefstrateg i Nykredit. Frederik, får vi lavere renter i USA i aften? Det er jeg ret sikker på, og jeg tror egentlig det, som man vil fokusere på ikke så meget, det er, men snarere hvad for et signal, de sender om fremtiden. Og hvad med væksten i USA? Jamen, den bliver sværere, end den har været et stykke tid. Jeg tror, vi kommer til at ligge et eller andet sted mellem 1-2%, formentlig 1,5-1, eller et eller andet den dur. Og det er jo under det, som USA sådan skal vokse på lang sigt, og dermed også det, der gør, at centralbanken kigger mod lavere renter. Og så er der lige arbejdsmarkedet, som vi også skal kigge på lidt senere med ADP-rapporten, Frederik. Hvordan kommer den ud? Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at der ligger vi også noget lavere, end vi har gjort tidligere. Vi kommer formentlig til at ligge omkring de 100.000, og der er også risiko for, at vi kan ligge langt sværere, fordi der er nogle forstyrrelser i forbindelse med nogle strækker i blandt andet General Motors. Vi dykker ned i detaljerne meget mere i løbet af de næste 55 minutter. Du er med os hele timen. Det er du også, Lars Persson. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Teknisk analytiker og porteføljeforvalter her i Millionærklubben på Radio 24/7, så længe det varer. Ja. Heldigvis fortsætter vi jo over på Euroinvestor allerede fra på fredag, men Persson, her i dag, hvor at vi står og kigger på markedet, hvad er det så for en stemning, der er derude? Ja, men vi ruller et lille bitte plus, og det er vel ovenpå, at vi står og småtripper ovenpå de her makrotal, der skal tikke ind. Vi skal jo gerne have den her rentesænkning nu. Nu er vi jo sat næsen op efter, og markederne er kørt op. Jeg tror, det bliver en slem skuffelse, hvis der ikke kommer noget, og spørgsmålet er så bare, om det har været det, der har været triggeren, om det så udløser sådan en... Ja, så kom den, og så rykker vi fingeren fra købsknappen over til salgsknappen, og så har vi fået en lille smule hurray. Det er jo all-time high, vi ser i øjeblikket på amerikanske markeder, og det er jo, det er jo sjovt nok. En fantastisk udvikling, der har været, og samtidig så har vi talt recessionen de sidste, efterhånden 5, 6, 7 måneder måske. Vi har et Brexit, vi har nogle handelsforhandlinger, der ikke mellem Kina og USA, der ikke kører. Så alligevel er vi bullet op af, men ja, vi har også ingen rente, som vi også hørte Theis Knudsen sige forleden dag, så, og alle mulige andre cheføkonomer. Så hvor skal man gå hen med sine penge? Der er kun, så længe aktiemarkedet leverer noget afkast til de sultne investorer, jamen så flokkes vi som løver om det ådsel derude. Lars Persson, hvad gør du selv i den her situation? Altså flytter du nogle fingre fra køb til salg, eller måske den modsatte vej? Jamen, jeg har jo siddet og handlet lidt i går. Til sidst blev jeg træt af at se på Ambu. Det skulle jeg have gjort for længe siden. Den gik jo i salg for længe siden. Men nu var der så en analyse ude, der sagde salg, og jamen, vi lukker jo klubben nu her om lidt, så der er jo ingen grund til at blive ved med at sidde og slå sig selv over fingeren. Den er jo blå nok i forvejen. Så til gengæld så købte jeg nogle Modern Time Group. Det er jo en aktie, som jeg har været inde i et par gange. Sådan en spilleaktie, nemlig det her e-sport, og nu snakker de måske om, de skulle lave noget notering af selskabet på den amerikanske børs, for så bliver man bedre valuated, altså der er nogen, man kan sammenligne med og sådan noget. Så jeg synes, det var en interessant investering, så bare for ligesom at vise vores lyttere, jamen hvis man nu sidder derude med en pose penge, så kunne det være et sted, man kunne gå hen, og det er jo egentlig det, vi er her for. Det er sådan for at vise nogle idéer og tale lidt. I ligger altså ikke på den lade side, Lars Persson, selvom boet skal gøres op allerede i morgen. Der er vi alle sammen i studiet. Pernille Enggaard og jeg har samlet holdet. Det bliver dig. Det bliver Lars Svendsen, det bliver Tom Hårgaard, det bliver en fest uden lige Lars Persson. Men her og nu, der er det altså en lille fest derude på markedet. Der er i hvert fald en positiv stemning, når jeg kigger på de overordnede indeks her, Persson, som du har taget op på en skærm her bag mig, så jeg også kan følge lidt med. Hvad siger du til det tyske DAX, bare lige for at runde det? Fordi at, jeg synes, at vi nærmer os de 13.000. Det gør vi. Hvad tænker du? Jamen, og det er jo det, der egentlig er spændende, fordi selvom det går ikke så godt i Tyskland, vi ser svage økonomiske nøgletal, så er det jo egentlig rullet op af. Så det må være på forhåbninger og drømme om, at det nok skal vende på et eller andet tidspunkt. Og så er det måske også fordi, at... Du siger noget, som jeg jo som tekniker er egentlig fuldstændig ligeglad med, men mange europæiske aktier ser måske billige ud i forhold til amerikanske uha. Det er sådan en, det er sådan en diskussion. Jeg vidste, du havde det i din krop. Det er sådan en diskussion, vi har haft i mange år. Men altså på nøgletallene, men der er jo hele den her snak om, at bilindustrien, det går lidt dårligere, der er stadigvæk noget dieselgate, der ligger og ruder og sådan noget. Og, det er vel, og så har Tyskland nogle store banker, der har det lidt svært ved at komme videre. Vi nævnte selv nede ved morgenbordet, Deutsche Bank er sådan en eller anden, som kæmper med det, men er ikke rigtig kommet videre. Men ja, Commerzbank klarede sig meget godt her forleden dag. Så det er sådan lidt, og så har de noget kemiindustri, hvor at Bayer har måske fået købt sig på noget Roundup, og masser af søgsmål vælter ind. Men samtidig så vi BAS, BASF, klarede sig rigtig godt, og var faktisk glade for Kina. Så det er jo sådan en virkelig myretue af alle mulige gode og uhyggelige idéer, der vælter rundt ned i Tyskland. Så det er måske at holde øje med. Og så har du allerede taget hul på regnskabstallene, Lars Persson, for ja. Der er jo altså kommet regnskaber ud, som du siger, fra Deutsche Bank og Bayer her til morgen. Volkswagen skulle også komme ud med et regnskab. Jeg ved ikke, om du har nået at kigge på det, Persson, men jeg tænker i det hele taget, at den der bilindustri også er interessant at holde øje med. Vi så også, at Fiat Chrysler i går var ude med meldinger om, at der var en mulig fusion på vej med PSA Group, altså dem, der står bag Peugeot-brandet. Ja. Så der sker en masse ting i den der bilindustri. Har du set noget fra Volkswagen? Ja, Volkswagen, de nedjusterede forventningerne til hele året og det her år, de resten af månederne, fordi de var lidt presset. Nu skal de prøve at se, om de kan få en aktiekurs frem. Men så jeg tænker måske, at den må starte dagen lidt halvskidt, hvis vi skal tage... Nej. Det sådan er det jo altid, når man tror noget er dårligt. Den er op med 0,8, så det kan godt være, at ikke alle tallene var dårlige, men de nedskar eller nedpræciserede i hvert fald forventningerne for året. Men det kan også være, at det var indregnet hos nogle. Nu må vi jo erkende, at tyske aktier ikke sådan en, jeg støvsuger helt ind under... under motorhjelmen, så sådan er det. Men i hvert fald oppe, og hvis man ser på trenden de sidste 14 dage, så har aktien egentlig været opadgående, så det kan jo være en af forklaringerne på, at også DAX'en har haft lidt medvind. Det er jo, at måske nogle af de store bilaktier alligevel har fået lidt medvind, fordi man synes, at nu har de fået bøllebank nok. Men skal vi lige vende næsen? Ja, det synes jeg. Nu starter vi lidt bagvendt, Persson, med det udenlandske. Vi skal jo altså også lige til de danske regnskaber, der er kommet ud her. Blandt andet, så var der altså også en melding fra Ørsted i går, og jeg kan se, at jeg allerede får et hav af meddelelser ind om Ørsted på sms'en. Nummeret er 42 600 247, og I er velkommen til at skrive kommentarer og spørgsmål herind til. Der er masser af vores lyttere, der til synes er lidt bekymrede for, hvad de skal, hvordan de skal forholde sig til Ørsted, Lars Persson. Lad os lige samle op på den sag fra i går. Hvad var det, der skete? Ja, de nedpræciserede forventningerne for lang tid på lang sigt, og det er jo det, som markedet så sidder og slår sig lidt i tøjet over. Så samtidig skulle man lave en besparelsesprogram på trods af, at man viser jo det bedste regnskab nogensinde, men det viser vel bare rettidig omhu for ledelsen, at man sidder og kigger på nogle ting og siger, jamen hvis vi skal konkurrere, og de konkurrerer jo med rigtig mange, der er rigtig mange, der gerne vil købe de her vindmølleprojekter, der er jo også mange, eller der er også nogen, der er blevet købt af Ørsted. Ørsted har solgt nogen, fordi de kunne se en bedre idé af måske at cash ind nu her, og så i stedet for at have den risiko, at man blev presset på indtjeningen i de her vindmølleprojekter, også når vindmøllerne bliver lidt ældre, og så skal de vedligeholde det mere, så videre, ikke? Så det er nok en afvejning, man sidder og gør. Og samtidig så er de jo også måtte skrue, grund til, at de skruer ned forventninger, det er egentlig ret sjovt, hvis man læser deres regnskab. Det er faktisk noget med, når vinden rammer vindmøllerne, så sænkes hastigheden, vindhastigheden. Det synes du er sjovt? Jamen det synes jeg da egentlig, det er noget, man har analyseret sig frem til nu, efter jeg ved ikke, hvor mange år man har haft det. Jeg tænker også, det burde måske have set komme på en eller anden måde. Så man får slet ikke, man får ikke optimeret, altså der kommer ikke nok strøm ud af de møller, man egentlig har, eller som man havde forventet, eller whatsoever, men det er jo egentlig en interessant analyse, at man sådan på bagkant kommer igennem det og opdager, at jamen, den yder måske ikke så meget, som selvom man har optimeret, hvis man spørger Vestas og alle de store leverandører, så har de jo optimeret møllerne, men i forvejen må der så være et lag, fordi man ikke får helt det ud af møllen, som man gerne vil have. Og det er vel, fordi de også er blevet så store, så det skal jo blæse en vis sekundmeter for ligesom at få den her en lille brise. Jamen det er jo nemmere at dreje en lille mølle end de der store, meget store, tunge vinger. Så det kan være noget af det, der driller. Så måske er Big X så beautiful alligevel, selvom det er ude på havet. Der skal spares 600 millioner over i Ørsted, og selskabets CFO Marianne Wienholt var ude at sige, at man forventer, at det kan ske ved ikke, at de skal til at fyre folk, altså naturlig afgang og den slags, og skære ind til benet. Så vi får se, hvordan det kommer til at forløbe, Lars Persson. Der er jo altså, som sagt, lytter lyttere, blandt andet Anne i Odense, som skriver ind til os her, om det er tid til så at samle op, og man skal benytte det her fald i Ørsted Aktien til at købe den. Hvad vil du sige til Anne? Ej, jeg tror lige, at vi prøver at se de næste par dage, at den skal rase af. Altså, man må tænke på, at det er en aktie, der er kommet ned for 250 på, på 2,5 år cirka, ikke? Tilbage i september, skal tilbage til maj 17, der var den nede i 250, og nu i september måned, der er rundet den over 650. Så det er jo ikke fordi, at den ikke har drønet opad. Det bliver nok, hvis nogen kan kigge på sådan en som Tomra, som også har været sådan en miljøaktie, hvor at folk nu sidder og siger, at der er kommet med i skrækindekset, fordi at er vi ikke ved at, og nu kommer jeg igen til at sige noget, som jeg helst ikke bryder mig om, men alligevel betaler for meget for indtjening. Lidt vi har, som Laura også har været efter med Christian Hansen og sådan noget. Det er ligesom om, der er en boble inden for den her grønne energi og sådan noget, og spørgsmålet er, hvad skal ting koste, så lad den nu ligge og se, hvor den lige ender henne, og lad der gå lidt tid, så finder den et naturligt leje, og så kan den måske køre op fra det. Så jeg vil nok vente og se, om den lige skulle finde sit støtteniveau, men vi kan jo allerede se i dag, der stiger den omkring 1%, og det er jo fordi, at der er nogle markedsdeltagerne, ligesom andre, der tænker, nu kan vi løbe ind og købe den, men pas nu på, der kan være, der kommer nogle store fat fingers og trykker på knappen, og så kan de komme ud af deres aktie, som er steget med langt over 200% på så kort tid. Ikke? Så, ja. Således altså svar til Anne, der har skrevet ind til os fra Odense af på 42600427. Det kan du også gøre. Kære lytter, vi tager imod spørgsmål og kommentarer i hele timen, så ja, bare frisk afsted med alt, hvad du har til os. Lars Persson, vi skal også lige forbi de danske banker, som også har lagt regnskabstal på bordet, Jyske Bank og Sydbank. Ja. Er ude med tal. Hvordan ser det ud? Ja, Jyske Bank nedpræciseret igen forventningerne. Hvad hedder det? Nedjusteret, vil jeg egentlig sige, som i gode gamle dage, forventningerne. Og det er markedet skuffet over. De ramte heller ikke helt inden i skiven, som også markedet havde forventet sig. Aktien er nede med 4%. Sydbank, tænker jeg, næsten har fået så mange bøllebank i den seneste stykke tid. En ledelse, en bestyrelse endda, der har været uenig, og et regnskab, der har været ret kedelige dernede for åben ro. Ja, den stiger også 0,4, så jeg tænker, at den har været længe nok i vridemaskinen, så og ser man over en 3-årig 6, så er aktien jo faldet 36%. Der har været en lidt stigning her de sidste par måneder, fordi at nu kan tingene jo også måske blive banket for hårdt. Så er det for billigt? Det sagde jeg ikke. Jeg sagde ikke billigt. Men på et eller andet tidspunkt, så er der nogen, der alligevel tænker, jamen det er jo en veldrevet bank, og på trods af, at vi har manglende indtjening på handelsområdet, så er der alligevel hele den her konverteringsbølge, som vi har set mange af de mellemstore og mindre banker opjustere fra, blandt andet Spar Nord og Ringkøbing Landbobank osv. og været med i den her konverteringsbølge. Så, og jeg ved godt, du ikke er fan af bankaktierne, Lars Persson, det er ikke nogen hemmelighed, men hvis jeg nu presser dig og siger, at du skal vælge enten Jyske Bank eller Sydbank, er der så en af dem, der ligesom falder mere heldigt ud end den anden? Okay, hvorfor må jeg kun vælge de banker? Jeg vil hellere tage Spar Nord. Nå, okay, jamen færdig. Så kan man så sige, at den er allerede sted af en hel del her i år, men altså, Spar Nord vil jeg hellere vælge end nogle af de andre to. Sorry, men okay. Sådan er livet. Så kunne jeg altså ikke presse dig nok. Nå, Lars Persson, en morgen, altså, hvor vi starter med sådan lidt blandet bold, så nu jeg kigger op, der er allerede kommet et par røde tal på det svenske marked, din skærm, okay. Men i Danmark er altså sådan stille og roligt rundt nullet. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Vi har i dag besøg af Frederik Engholm fra Nykredit. Der sidder Frederik og er chefstrateg, og han skal hjælpe os med at blive lidt klogere på, hvad der sker i blandt andet USA. Lars Persson er selvfølgelig også med i studiet. Han holder øje med markedet, og det kan du også være, kære lytter, som jeg har sagt et par gange. Du er velkommen til at skrive ind til mig. Det er på 42 600 247, at vi har åbnet sms'en, og der er vi altså klar til at tage imod spørgsmål og kommentarer. Vi livestreamer også på Facebook, så der kan du også gå ind og blande dig i den debat, der foregår der. Men altså her ind til mig, der er nummeret 42 600 247. Så vidt videre til dagens emne, Frederik Engholm. Der er jo altså rentemøde i den amerikanske centralbank. Det startede i går, det forløber hele dagen, det kommer ud i aften. Klokken 19 skal man lige huske på, fordi der er en time, der er skæv i forhold til sommertid, efter vi er gået over til sommertid. Klokken 19 skal man holde med, hvad Feds frontfigur Jerome Powell han kommer ud og siger i forhold til rentemødet. Inden vi egentlig hopper i den snak, Frederik, så kan jeg godt lige tænke mig at starte lidt med nogle af de værktøjer, som Fed har lige for tiden, og som de gør brug af for at styre de her rentemarkeder og på en eller anden måde drive pengepolitik i USA. Fordi det er jo sådan, vi har været inde på det flere gange i Millionærklubben her, at der foregår de her repo-forretninger. Der er tilsyneladende stram likviditet i dag til dag pengemarkedet. Og det handler vel, hvis jeg skal sætte scenen sådan lidt mere bredt, om at banker sidder og laver alle mulige transaktioner, kunder laver alle mulige transaktioner i løbet af en dag, og så når dagen er gået, så finder man ud af, om der er penge i kassen, eller om man skal ud og låne sådan fra dag til dag. Og det er noget, som alle store banker selvfølgelig render rundt og gør i hele verden hver eneste dag. I USA, der er det marked altså blevet så stramt, at de tilsyneladende ikke sådan kan få det til at flyde naturligt lige i de her tider. Og der var på et tidspunkt, da de så startede den amerikanske centralbank med at komme ud med de her repo-forretninger, hvor de tilfører likviditet til markedet, så det flyder. Der var der en historie, der handlede om, at det måske var noget med nogle skattetræk på virksomhedernes konti, der havde gjort, at der var forsvundet penge ud af systemet. Det kan vel ikke blive ved med at være tilfældet, Frederik Engholm, fordi der er stadigvæk stram likviditet, og vi har ikke betalt skat lige her de sidste par dage. Nej, og jeg tror, det var i virkeligheden mange forklaringer, der blev kombineret der, fordi det startede i løbet af september, hvor man vidste, der lå nogle store skattebetalinger fra virksomhederne, og samtidig så var der relativt kort tid til kvartalsafslutninger, der kan være et ekstra behov for likviditet, så der var sådan flere ting, der faldt sammen. Man kunne fx se, at 2 ugers likviditeten, altså den likviditet, der lige præcis nåede ind i det næste kvartal, den betalte man ekstra meget for. Så der var sådan forskellige forklaringer, og så har du helt ret, da vi så kom ind i oktober, så burde nogle af de ting være forsvundet, og vi har stadigvæk ikke lige så store problemer, men stadig problemer i pengemarkedet, og Federal Reserve er stadigvæk til stede, sådan stort set på daglig basis med forskellige størrelse udlodninger af likviditet i det her repo-marked, som du snakker om, og man er jo også annonceret nu, at man vil lave et nyt opkøbsprogram, ellers det var man jo ellers færdig med, at man var ovenikøbet brugt det sidste halvandet års tid på at drosle lidt ned på den amerikanske balance, efter man har købt op siden finanskrisen langt ind i opsvinget. Og så begyndte man at sælge ud af nogle af de obligationer, det stoppede man med, fordi man var bange for, at pengepolitikken blev for stram. Og nu har man måske fundet ud af, at der faktisk er et større behov for likviditet, altså et større behov for, at der ligger cash på reserverne i Federal Reserve hos bankerne. Og ja, jeg tror ikke, at man kan sige, man har åbenbart meget svært ved at finde ud af præcis, hvad er det rette niveau. De fleste havde nok regnet med, at det niveau, vi ligger på i dag, som jo er mange folk gange højere end det, vi lå på inden finanskrisen, det burde være alt rigeligt til at sikre, at det her pengemarkedssystem, det artede sig pænt. Mm. Men det har det altså ikke været, og jeg ved, Centralbanken har prøvet at lave nogle undersøgelser, hvor de har sådan spurgt ind til bankernes behov, og de siger selv, det er meget svingende svar, de får, og usikkert sådan at estimere, hvad behovet er. Så man kan sige, der er en stor usikkerhed omkring, hvor meget likviditet skal der til, og det er så det, der gør, at man har lavet et nyt opkøbsprogram, hvor man køber korte obligationer op for at tilføre mere likviditet til markedet. Men man kan sige, at grunden til, at man er bekymret for det her, og grunden til, at det bliver ved med at skabe sådan lidt historie i kringelkrogen af den finansielle journalisme og litteratur, det er jo fordi, at det her var præcis det, der sprang i luften før, eller begyndte at gå galt før finanskrisen. Det var et tegn på, at bankerne ikke havde tillid til hinanden og ikke ville låne til hinanden. Og derfor så fik man stress i pengemarkedet, for det der sker, det er, at de banker, der har for mange penge, når dagen er slut, de plejer at låne til dem, der har for lidt, og på den måde sikrer man sig sådan at tingene glider. Men det begyndte altså at skride under finanskrisen, og det er jo det, der har været lidt snak om igen. Kan det være sådan noget? Kan det være sådan nogle problemer? Ja, Frederik, jeg følger jo glad og gerne med inde på Twitter og følger en masse virkelig spændende mennesker og rasende dygtige analytikere og strateger og økonomer fra hele verden. Og der kan jeg jo se, der også går nogle historier om, at ja, lad os bare kalde det konspirationsteorier, der handler om, at måske er der en eller anden stor bank i USA, som simpelthen har så dybe problemer, at der ikke er nogen, der tør at melde det ud, og der bliver sådan holdt hånden lidt over den historie. Og det gør jo så altså, at nogen ikke kan få kassebeholdningen til at stemme, når dagen er gået, fordi der er ikke nok, der vil låne penge til den her store bank. Jeg ved ikke, hvem det er. Der har været en masse forskellige navne på banen. Der er jo også nogle banker ude i dag, som ikke lægger specielt gode regnskabstal på bordet. Så man kunne da godt være en lille bitte smule bekymret over, om situationen egentlig er kendt derude i offentligheden. Altså, ved vi, hvad der foregår, Frederik Engholm? Og kan der være banker, som simpelthen er så nødlidende, uden at vi sådan kender rigtigt til det? Det kan der nok altid være, men det jeg vil hæfte mig ved, det er, at jeg vurderer, at det respons, som den amerikanske centralbank, Federal Reserve, har leveret på det her, det at man køber op i statsobligationsmarkedet for et relativt stort beløb, men stadigvæk gør noget, der lige så stille virker. Man laver altså ikke sådan, at man laver de her daglige operationer, men ellers så virker det, som om man er relativt rolig i Federal Reserve, og der er ikke nogen tvivl om, at de de prikker hele tiden til ikke mindst de store banker i systemet for at sikre sig, at der ikke, at man ikke står i, at man ikke ender med en ny Lehman-situation, hvor der lige pludselig en af de store, der kollapser. Jeg vil mene, at det er ret usandsynligt, at vi står i den situation. Jeg vil tro, at Federal Reserve har styr på det og vil sætte alle mulige ting i gang, hvis de havde indikationer på, at vi var på vej i den retning. Og man kan sige, at i det hele taget, så er det finansielle system langt strammere reguleret end hidtil. Man kan sige, at det respons, der har været fra det amerikanske finansministerium, Mnuchin, den amerikanske finansminister, ude at sige i går eller forgårs, at han mente, at det her var et resultat af, at den regulering, man har lagt ned over banksystemet, var for striks på det område i forhold til, hvor meget likviditet de hele tiden skal have. Så jeg tror, det er et resultat af flere ting. Man har strammet reglerne ret kraftigt, og så har man ikke vidst, hvor meget likviditet er så nok. Og så har man droslet likviditeten ned via tilbagerulning af QE-programmerne. Og det er så endt i en situation, hvor man på et eller andet tidspunkt måske har fået for lidt likviditet i det amerikanske system, på trods af, at det altså er langt højere, end det var tidligere. Så jeg tror ikke på konspirationsteorien. En af dem, der har været nævnt, og hele tiden bliver nævnt, er jo Deutsche Bank, fordi det er den bank, der har, en af de banker, der har været i sådan i vælten over de sidste par år med problemer i det hele taget. Og en af de banker, der er i USA, som vi ved har haft problemer. Men jeg tror ikke på den historie, og jeg tror ikke på, at der er en stor bank, der har så store problemer, så det hele kunne være ved at falde fra hinanden igen, uden at vi ville få et endnu mere aggressivt respons fra Federal Reserve. Om ikke andet, så bag linjerne, og så vil vi ikke høre noget om det, så skulle det nok også blive fikset, tror jeg. Men der er jo selvfølgelig stadigvæk på en eller anden måde, tænker jeg, i alle os, der har været en del af det her marked gennem mange år, reminiscenser af en eller anden frygt netop tilbage til den der Lehman-tid, hvor det jo også sådan kom lidt som lyn fra klar himmel. Ja, vi vidste måske godt, at der var nogen, der ikke havde det sådan super sundt og godt på bundlinjen, men altså, at det sådan er så stor en institution skulle falde så voldsomt, det havde vi vel ikke set komme, Frederik Engholm, så alt kan ske. Nej, ja, du er helt ret, og man kan sige, jeg tror, det der er sket i mellemtiden har måske været, at Federal Reserve mente jo dengang, at de ikke kunne have gjort noget ved Lehman, at man ikke havde redskaberne til at samle dem op, og jeg vil mene, at sidenhen har man nok fundet ud af, at lige meget hvad der så skulle gøres, så var man nødt til at gøre det, fordi omkostningen ved at lade en stor bank falde, den er så stor. Man skal huske på, at sidenhen er der jo blevet rullet nogle regler ud, der gør, at nogle banker har nogle særlige strenge krav til, hvordan de bliver kigget efter i sømmene, fordi de er systemisk vigtige. Og der er Deutsche Bank også en af dem. Så de her gigantiske banker, de har langt sværere ved at stå i en situation, hvor det hele falder fra hinanden, fordi de simpelthen har nogle endnu strengere krav til, hvor godt de skal være kapitaliseret, hvor god deres likviditetssituation skal være, og så videre. Så der er altså, der er, tror jeg, et langt skrappere syn på de her banker og et meget større arbejde med at sikre sig, at vi ikke ender i en ny Lehman igen, kun 10 år efter det sidste gik galt og væltede hele verdensøkonomien mere eller mindre. Og der bliver altså lavet daglige repo-forretninger for tiden for mellem 30 og 90 milliarder US dollar efter behov. Frederik Engholm, hvor meget holder I øje med de her tal sådan fra dag til dag over i Nykredit? Jamen, jeg holder ikke øje med det sådan fra dag til dag, og hvor meget der lige bliver pustet. Vi holder øje med mere sådan, om der kommer nogle nye spikes i renterne, for ligesom at indikere, om det her, om den her stress bliver forværret, eller den er blevet dæmpet lidt. Og på det seneste er den blevet dæmpet lidt. Altså, det var værre midt i september, end det har været på det seneste. Der er stadig udsving i dag til dag renterne nu og da, på nogle enkelte dage. Det er ikke hver dag, hvor de ligesom driver væk fra det niveau, som Fed ellers prøver at sikre, at de ligger på. Det er jo sådan, de gerne vil styre deres pengepolitik, at de ved, når de sætter den pengepolitiske rente, så kan de sikre sig, at det er det niveau, bankerne mere eller mindre handler med hinanden på, plus en lille præmie. Mm. Så jeg synes, det ser ud som om, at det trods alt er droslet ned, men de har jo altså også, de gør jo altså også nogle ting for at modvirke det her stress hele tiden. Hvad gør de? Jamen, de laver de her dag-til-dag-operationer, og så har de så annonceret det her QE-program, der kommer til lige så stille. Det kommer til at virke lige så stille hver måned. Det næste tre kvart år har de lovet indtil videre, frem til og med andet kvartal næste år køber de nu for 60 milliarder korte statsobligationer i USA. Det er faktisk et stort beløb. Da de neddroslede QE-programmet, der skalerede de lige så stille det beløb op, som de neddroslede med, og det endte på 50 milliarder om måneden, både i stater og i realkreditobligationer. Så det viser bare, det de nu puster balancen op med igen, det er altså højere end det beløb, de droslede ned med, da det var på sit højeste for et halvt til tre kvart år siden. Mm. Frederik, nu sidder du så og kigger på, hvad der sker i markedet på daglig basis selvfølgelig, men hvis du satte dig ned og kiggede på det sådan, bare sådan med teoretiske briller på, er det så ikke et relativt usundt scenarie, vi har i forhold til pengepolitikken i USA, at de bliver ved med ligesom at skulle støtte markederne for, at de kan stå? Jamen, jeg tror, man skal... Altså, der er to sider af det her. Det ene er, hvad det betyder i forhold til aktiemarkedet generelt. Altså, nu skal vi have lave renter igen for at skubbe aktiemarkedet højere op. Det er ligesom en diskussion. Det andet er det her med, om det finansielle system kan klare sig, og hvor meget likviditet der skal til. Og der tror jeg bare, man må anerkende, at den nye regulering, som skal gøre det finansielle system mere sikkert, og som skal undgå, at man får en ny Lehman og en ny finanskrise, den har man jo rullet ud på forskellige vis i forskellige dele af verden. Og den har jo netop haft til hensigt at stramme kravene over for banksektoren. Og det har så betydet, at man har svært ved at vide, hvor meget likviditet skal der så bruges. Altså det er faktisk lang tid siden, at Ben Bernanke, den gamle centralbankchef i USA, sagde, at den der balance på 4.000 milliarder dollar, man efterhånden havde fået bygget op i Federal Reserve, som var faktisk næsten fire gange større end det, man havde inden krisen, den vurderede, han kun skulle skaleres ned med cirka en fjerdedel, altså ned omkring 3.000 milliarder. Så han vurderede altså behovet for likviditet efter de reguleringer, man havde lavet, og i det nye system, og man kan sige også med, at verden i det hele taget var blevet mere hungrende efter dollarlikviditet, det var så stort, så man overhovedet ikke skulle tilbage til det niveau, man havde inden finanskrisen, og den meget svagere vækst i balance hos centralbanken. Mm. Så jeg tror bare, man må anerkende, at det er måske en ny verden med noget ny regulering og et nyt pengepolitisk system, hvor centralbankerne skal have nogle meget større balancer, før det fungerer. Hvorvidt det er udtryk for, at vi har bygget et system, der sådan hele tiden er ved at falde fra hinanden, det tror jeg ikke nødvendigvis. Men det er klart, at der er mange, der er bekymret omkring, hvad den her rigelige likviditet kan betyde, om man kan stå i en situation, hvor det bliver svært for centralbankerne at styre det hele taget. Ja, i det hele taget også have tillid til, hvad de laver. Trump synes ikke at have specielt meget tillid til, hvad der sker over den amerikanske centralbank. Fed doesn't have a clue, var han ude at tweete i går. Hans, han har skrevet ind til mig her på 42 600 24 7. Han skriver, har Trump ikke dereguleret bankreglerne? Han har ikke gjort ret meget endnu, men han har haft til hensigt at gøre det. Og nogle af de ting, som Mnuchin peger på, det er en af de helt tunge klodser, man rullede ind efter finanskrisen, som egentlig mindede lidt om noget, man lavede helt tilbage fra den store depression, hvor man kiggede på, hvad pokker var det, vi gjorde dengang, da det løb løbsk for bagefter at få et finanssystem, der var mere sikkert igen. Og det er nogle af de ting, som Mnuchin, han siger nu, finansministeren, selvfølgelig med Trump i øret på en eller anden måde, at det er nok, der er vi måske gået for langt, og måske skal vi bløde det lidt op. Så det har været, man har generelt haft til hensigt at deregulere den finansielle sektor. Man har ikke gjort så meget, som man har egentlig havde lagt op til indtil videre. Okay. Frederik Engholm, lad os hoppe lidt fra dag til dag pengemarkedet i USA, og så til det, der skal ske i aften. Der er rentemøde i USA. Det har der været siden i går. De satte sig sammen med tirsdag, det gør de jo altid. Det er sådan en todagsmøde, og så sidder de altså og snakker og debatterer og diskuterer og stemmer til sidst, og så finder man ud af, om renten skal sættes op eller ned, eller om der ikke skal ske noget. Og det får vi altså en udmelding om i aften kl. 19. Frederik, og du siger jo altså, at der kommer en rentenedsættelse på 25 basispoint, eller er det det scenarie, I arbejder med? Lad os prøve at arbejde lidt med nogle andre scenarier, Frederik. Hvad vil der ske, hvis de kommer ud og slet ikke gør noget? Jamen, så vil markedet få et chok. Mm. Og det vil de gøre, fordi at normalt så prøver Federal Reserve lidt at guide markedet til hvad de kan forvente af dem sådan hen imod mødet. De må ikke tale lige helt op til mødet, men i de taler, der har lagt eller ligget sådan nogle uger før, der prøver de sådan generelt at indikere, hvorvidt de sådan er enige i det, som markedet forventer af dem. Og der har de på ingen måde givet udtryk for, at de vil stoppe den by af rentenedsættelser, de nu har haft gang i. Så det vil være en stor overraskelse, og jeg vil sige, at de skulle have gjort noget mere for at overbevise markedet om, at de ikke havde tænkt sig at gøre det, hvis det var tilfældet. Så vil jeg sige, særligt den her Federal Reserve, og det synes jeg egentlig ikke specielt er noget særligt godt tegn, de virker endnu mere følsomme over for, hvordan markedet opfører sig. De så sent som i det sidste referat, der stod der, at der var nogen, der var bekymret over den prisning, der var i markedet, og hvordan det ville blive opfattet, så hvis ikke man gjorde, som markedet sagde, mere eller mindre. Så det virker som om, at de endnu mere sådan slaver næsten af, hvad markedet på forhånd har regnet med, de kommer til at gøre. Ikke kun på det her møde, men også sådan lidt i fremtiden. Og der var jo den her divergens tidligere med, at hvis vi kigger på det man kalder dots, altså de forventninger, Federal Reserve har indikeret, at de har på tværs af medlemmerne ud over de næste år i forhold til rentenedsættelser. Der har været en divergens, hvor markedet var noget mere aggressivt i forhold til, hvor mange rentenedsættelser de forventede, og det har også bekymret centralbanken. Og der er vel også divergens på mødet, Frederik Engholm. Det tyder jo ikke på, at de nødvendigvis er særlig enige, når de sidder der og diskuterer, i hvert fald fra de seneste referater. Der kan man da se, at der er ligesom folk, der peger begge veje. Ja, det var meget sjovt at se, at faktisk sidste gang, de hævede renten, så får vi jo i forbindelse med det møde, vi får hver kvartal på det i september, der fik vi så de her dots, som viser hver enkelt medlems forventning til, hvor renten skal slutte 2019, 2020 osv. Og der var faktisk næsten halvdelen af gruppen regnet med, at renten per udgang 2019 skulle være højere end det niveau, de sænkede den til sidste gang. Ja. Og der var så nogen, der mente, den skulle yderligere en tak ned. Men det viser, som du siger, at næsten halvdelen så faktisk ikke sådan på denne møde i hvert fald behov for en rentenedsættelse. De stemte dog ikke imod. Det var kun et fortal, der gjorde et par stykker. Men det viser, at der er en stor divergens imellem dem, der synes, at jamen, vi har en arbejdsløshed, der er meget lav. Vi har en inflation, der godt nok er lidt lavere end vores målsætning, men faktisk meget tæt på. Og så har vi en økonomi, der lige nu er ja, måske lidt under det langsigtede niveau, men det er måske ikke det største problem, så længe vi kun er lidt under. Så hvis vi kigger med de store briller på, så er det egentlig okay, hvor der er andre, der har meget fokus på den nedadrettede risici, der kommer fra handelskrigen, og det, at væksten lige nu er dalende, og man ved ikke, hvornår den stabiliserer sig igen. Ikke? Så der er ligesom to, sådan, hvad skal man sige, næsten skoler, der har hver sin holdning til, hvilken retning man skal i, og det er det, der skaber usikkerheden også omkring den fremtidige retning, ud over dagens møde. Og så var Jerome Powell jo ude tidligere, Frederik Engholm, at sige, at da han startede med at sætte renten ned igen, efter vi ligesom havde fået en fornemmelse af, at nu var vi på vej opad, så skulle renten ned. Det kalder han en mid-cycle adjustment. Kan man blive ved med at kalde det det, eller er vi stadigvæk en mid-cycle adjustment, eller skal vi, hvad skal man sige, er vi mere, peger pilen mere grundlæggende på vej nedad også fremover? Jeg tror, at der er mange, der har... Han nævnte endda selv nogle eksempler for, hvad for nogle adjustments, man tidligere havde lavet, eller justeringer, man tidligere havde lavet, som kun var sådan svage, moderate justeringer af pengepolitikken, som ikke var sådan en fuld lempelsescyklus, hvor man måske ender med at sænke renten med 3-4%. Det er også lidt svært, når man starter på kun lige omkring godt 2. Men ikke desto mindre, de tidligere episoder, vi har, hvor man har haft det, vi kalder en mid-cycle adjustment, der har vi snakket faktisk tre rentenedsættelser af 25 basispunkter, eller nogen, der er kommet i nogle større hug, men cirka de her 75 basispunkter, 0,75%. Mm. Så derfor er der mange, der har tænkt, okay, det passer med, at de faktisk skal være færdige nu. Markedet forventer, der kommer yderligere måske en i år, men ellers lidt til næste år også. Så der er sådan indpriset cirka 1,5 rentesænkning yderligere. Så der er stor usikkerhed om det her. Jeg tror, det, der bliver det helt store fokus i dag, det bliver som sagt ikke den her rentesænkning. Den er, jeg vil næsten sige, 100% på plads. Det eneste, det handler om, det er, hvad for nogle signaler, de sender. Og der tror jeg, at de kommer til at sende et signal om, at hvor de tidligere har sagt, at sådan mere eller mindre, at tingene skulle blive bedre, før de ikke kommer til at gøre noget på en eller anden måde, så tror jeg nu, de kommer til at vente lidt om, at tingene nærmest skal blive værre, før de ikke kommer til at gøre noget, sådan i deres kommunikation på den eller anden måde. Det tror jeg er et sandsynligt udfald, og det betyder, at markedet kommer til at skulle holde endnu mere øje med de nøgletal, der kommer. For det er ikke nok, vi bare bliver på det her niveau nødvendigvis for Fed Reserve. Men som sagt, der er kæmpe uenighed internt i centralbanken, så det bliver en svær kommunikationsopgave for dem at bridge på den ene måde, ikke at skuffe markedet alt for meget og holde døren åben for, hvis tingene går galt, at de stadig vil lempe noget mere. De ved også, at der er et aktiemarked, der har hængt sin hat rimelig meget op på de her lave renter. Og på den anden side, så ikke bare hoppe og danse med markedet. Så det er den balance, de skal ramme. Jeg ved ikke, hvordan man kan holde mere øje med nøgletallene, end vi gør i forvejen. Det kan man ikke gøre. vi følger dem i hvert fald tæt, og så også selvfølgelig for at forholde os til dem. Men det er jo også bare en situation. Jeg tænker, vi står tit her i Millionærklubben, og så prøver at finde ud af, hvad kommer der til at ske med renter og aktiekurser og sådan noget ud i fremtiden. Og på en eller anden måde, så har Jerome Powell jo ganske ret. De er jo nødt til at følge, hvordan udviklingen er, og tage det dag for dag og se, hvad sker der i de der nøgletal. Og før kan de jo ikke beslutte overhovedet, om renten skal op eller renten skal ned. Så det er altså ikke sådan, at der sidder en lille gruppe mennesker over i USA, og allerede nu har besluttet, at i løbet af de næste par år, der kommer renten til at gå sådan og sådan. Nej. Okay. Frederik Engholm, der er et par lyttere, der skriver ind til os her på sms'en 42 600 427, blandt andet Thomas, som skriver, hvad siger Frederik til den obligationsboble, som Lau taler om? Ja, nu ved jeg ikke, det er ikke sikkert, du har hørt det, Frederik Engholm, men Lau Svendsen her i Millionærklubben, han har altså tidligere bragt på banen, han ser den største risiko for finansmarkedet, det er en gigantisk obligationsboble, som han har fået øje på derude. Hvad siger du til det? Jamen, jeg siger, at det er jo sådan en... Det er en relativt bred historie derude, som bliver diskuteret meget, meget voldsomt. Man kan sige, at det som er det brede billede, det er jo, at hvis vi kigger på verdens obligationer, de bredeste obligationsindeks, vi har, dem, der dækker de obligationer, der sådan er statsobligationer og højt rated kreditobligationer for virksomhederne over hele verden, så er cirka et sted mellem en fjerdedel og en tredjedel af dem, de handler med negativ rente. Og det er jo sådan noget, hvis man havde sagt det for 5 år siden, så havde de fleste tænkt, man var skør, fordi det kan ikke lade sig gøre, havde man nærmest tænkt. Og igen tror jeg, man skal se det i lyset af flere ting, end den regulering, vi har fået, har gjort, at rigtig mange forskellige institutioner bliver presset til at købe have et langt større andel af obligationer, end de har skulle have tidligere. Og det er med til at trække den del ned, så har vi centralbankernes opkøb, der understøtter den her boble, eller hvad man nu vil kalde det, og som sikrer sig, at det ikke går galt. Og så problemet, tror jeg, i forhold til, at det er en kæmpe trussel for markederne, det er, at jeg har svært ved at se, hvordan den skal springe i luften. Fordi jeg har svært ved at se, hvad det er, der får folk til at løbe ud af den her boble og ind i noget meget mere risikabelt, hvis man er bange for, at finansmarkedet skal springe fra hinanden. Så jeg tænker, det, at man har en eller anden form for meget aggressiv prisning i hvert fald, om det så er en boble eller ej, i det allersikreste aktiv, vi har, det er meget anderledes end det, vi har set normalt. Fordi hvor pokker er det lige, man skal løbe hen, hvis man vil løbe væk fra den? Er det over i det meget risikable aktier, eller endnu mere risikable virksomhedsobligationer, eller andre typer af aktiver? Eller hvad er det, man skal gøre for at få den her boble til at springe i luften? Og det tænker jeg er meget anderledes, hvis man har en boble i aktiemarkedet, eller i virksomhedernes obligationsmarkeder, eller i boligmarkedet, hvor man kan flytte over i nogle sikre aktiver, når man er bange for, at det går galt. Og derfor så tror jeg, det er mindre sandsynligt, at den her prisning, vi har i obligationsmarkedet, den ender med den form for brag. Det er ikke det samme, som den ikke godt kan føre til nogle problemer i alle mulige andre sektorer, hvor der er nogle... Jeg vil sige, hvor prisen på nogle andre aktiver, der er afhængige af obligationsmarkedet, kan blive presset meget voldsomt op. Og hvis renten så stiger, så skal vi have en tilpasning i rigtig mange aktivklasser. Blandt andet, det kan både være aktiemarkedet og boligmarkedet og alle mulige andre ting. Men jeg tror, det er mindre sandsynligt, at den anden boble kan springe sådan alene. Og så taler du sådan set lidt ind i samme retning som Jeppe Christiansen, der var på besøg i går. Jeppe Christiansen fra My Invest, det kan man altså høre på podcasten, hvis man gerne vil høre hele hans udfoldede svar også på et lignende spørgsmål. Lars Persson, du markerer. Men det kan vel egentlig kun ske, hvis der kommer et land og siger, nu kan vi ikke betale. Altså, ved deres obligationer. Altså, det kan vel godt ske. Altså, vi har jo haft det sådan lidt med, hvor man har tænkt om italienerne, eller og hvad med grækerne. Det er vel derfor, man prøver at hjælpe dem så meget som overhovedet muligt. Nu så jeg lige, at folk flygter ud i Italien, og de har snart en ældrebyrde, der er lige så stort som Japans. Det er jo ikke noget, der kommer bag på os. Men det er vel det, der kan ske med boblen, er det ikke det? Jamen, det kommer an på. Altså, jeg tror, at hvis Italien havde problemer med deres obligationer, så har vi set, hvad der sker. Så stiger de italienske statsrenter, så falder de danske, tyske og amerikanske endnu mere, fordi man flytter over i dem. Ja. Så det er ikke det, at et enkelt land måtte stå i en situation, hvor de er insolvent, eller hvor man er tvivl om de kan honorere deres betalinger. Mm. Det vil for mig at se ikke få de andre lande til at springe i luften, medmindre man tænker, at der er en meget stærk sammenhæng. Det var jo det, man tænkte, der var i gældskrisen, hvor man tænkte, at Grækenland, Italien, Spanien, Irland, Portugal hang så meget sammen, havde så meget de samme problemer, at man slog dem alle sammen over en kam og ikke fokuserede så meget på nødvendigvis de forskelle, der var i økonomierne. Ja. Det her, den situation, vi er i dag, tror jeg er ret anderledes. Den problematik, for eksempel, der har været omkring Italien, det er lige så meget om, har de lyst til at blive ved med at betale, eller har de lyst til at blive ved med at være en del af det fællesskab, der gør, at investorer har lyst til at have en eksponering i italienske obligationer, for de har ikke lyst til at have den mod lira, men de har lyst til at have den mod euro. Mm. Og der har de så bare fået en lidt højere rente i Italien. Så det er for mig at se en helt anden diskussion, som vi mere oplever. Som jo tit er relevant i forhold til emerging markets, altså Tyrkiet for eksempel har været et eksempel, hvor man har diskuteret det her med den finansielle krise, de har været igennem oven på valutauroen sidste år, har jo genereret nogle bekymringer omkring deres betalingsevne for eksempel. Ikke? Ja. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Mit navn er Bodil Gansel. Jeg besøger Frederik Engholm og Lars Persson. Vi taler blandt andet amerikanske renter og varmer op til det amerikanske rentemøde, som altså finder sted i aften. Den opmærksomme lytter vil måske være klar over, at vi plejer at have Tom Hårgaard med her om onsdagen. Ham har vi med live i studiet i morgen, så vi springer ham over på telefonen i dag. Frederik Engholm, lad os lige binde en sløjfe omkring den her rentemødesnak. En udmelding altså i aften. Du, ligesom langt de fleste, forventer, der kommer et cut på 25 basispointer. Det spændende bliver at se, at Jerome Powell og company, de melder ud altså 19:30, når de går på talerstolen til pressemødet. Sådan, det handler jo i virkeligheden om retorik, om tillid, når det er pengepolitik. Har du tillid til Powell? Jeg synes, den centralbank, der er lige nu, inklusive Powell, virker mindre klar i deres overbevisning om, hvad de skal gøre. De virker for mig usikre. Og jeg synes, deres kommunikation nogle gange afspejler det. Jeg synes egentlig, at Powell slipper nogenlunde omkring det på pressemøder, når han står der selv, men jeg synes, at den kommunikation, de faktisk generelt ovenikøbet har tid til at forberede og skrive ned, og som referater for deres diskussioner for eksempel indikerer, at jeg synes, de famler mere i blinde, end de har gjort tidligere, virker mindre sikre på, hvordan de skal opføres. Det kan man så mene, at måske er de endnu mere følsomme, og måske læner de sig mere op af markedet, og hvis markedet har ret, så er det jo fint, men Jeg synes ikke, det er særligt trygt, så jeg synes, jeg har mindre tillid til den måde, de styrer det på nu, end jeg synes, end den tillid, jeg tidligere har haft til de foregående centralbankchefer og medlemmer, der har været over de sidste sådan 10 år under Bananka og Yellen, hvor jeg synes egentlig, de opererede i endnu sværere vande, men klarede det egentlig generelt for det meste dels bedre. Mm. Vi får se, hvordan han klarer det i aften. Frederik, vi skal også tale regnskabssæsonen i USA og tage temperaturen på, hvordan det egentlig er gået indtil nu. Der kom et spørgsmål ind fra Palle Elhjort i Vordingborg. Palle, han spurgte sådan set også om det her i går, så jeg tænker, nu må jeg simpelthen tage det med. Jeg nåede det ikke i går, men nu kommer det altså med, Palle. Han spørger, hvorfor har det ingen betydning, at USA er verdens mest forgældede land? Frederik, kan du hjælpe os med det? Jamen, det hænger jo sammen med, at stort set hele verden, de gerne vil lave rigtig mange ting i dollar, og man er så afhængig af dollar, som man er. Det vil sige, at de har rigtig nemt ved at finansiere deres gæld. Og jeg tror ikke, der er ret mange økonomer, der mener, at det niveau, den amerikanske gæld er på, er sådan nogle kæmpe, altså statsgæld er på, er nogle kæmpe risiko for det overordnede finansielle marked. Man ser altså en kæmpe villighed til at købe amerikanske statsobligationer i det hele taget, og et kæmpe efterspørgsel efter dem over hele verden. Også selvom den finanspolitiske retning, Trump har lagt med ekstrem aggressiv finanspolitisk stimulans og skattelettelser og alt muligt andet, som har givet kæmpe underskud. De største, vi har set sådan, lige bortset fra finanskrisen, så er det jo de største, vi har set sådan uden for krigstid. Og det er altså ikke nok til at betyde, at folk ikke længere har tillid til, at den amerikanske centralbank, eller undskyld, den amerikanske stat ikke nok skal svare sine forpligtelser. Så jeg tror ikke, det er nogen risiko, nej. Godt. Det går sådan set også meget godt i de amerikanske selskaber, Frederik Engholm. Vi har taget godt og grundigt hul på regnskabssæsonen. En masse selskaber har allerede lagt tallene på bordet. Lad os tage temperaturen på, hvordan det egentlig er gået med det, Frederik. Er I glade over Nykredit, over det, som I har set? Nej, men jeg synes faktisk, altså overordnet har det været nogenlunde, som ventede, og ventede var jo på forhånd ret skidt, egentlig. Det, der var lagt i kakkeloven til, var et fald i indtjeningen i forhold til året før. Og indtil videre så afspejler de resultater, der er kommet ind, sådan løbende, den udvikling fuldstændig. Det ser ud til, at vi får et fald i indtjeningen indtil nu, med de regnskaber, der er kommet igennem på omkring sådan en 3-4%, og i forvejen lå forventningerne på lige omkring 4%, altså målt i forhold til samme kvartal sidste år. Og det er jo alle mulige ting, der medvirker til det. Det er dels, at dollaren er lidt stærkt, det er lidt skidt for de amerikanske selskaber, når de rapporterer og veksler den udenlandske indtjening til dollar. Det er selvfølgelig også en sværere økonomisk vækst, og for nogle af virksomhederne også eftervirkninger, eller resultatet af den handelskrig, der er derude, som betyder, at de har nogle forøgede omkostninger, som de er svære ved at pushe ud til deres kunder. De tør simpelthen ikke at hæve priserne, fordi så står de sværere i konkurrencen. Og det er jo ligesom den side af medaljen, som Trump ikke har fokuseret så meget på. Han er glad for alle de tariffer, som kineserne betaler i hans optik, men det er jo altså de amerikanske virksomheder, der betaler dem. Ja. Det kan godt være, at det skader den kinesiske konkurrenceevne på sigt, men det er de amerikanske virksomheder, der lige nu betaler dem, og betaler en pris for det i forhold til indtjeningsudvikling, der er ringere, end vi har set i et stykke tid. Er det ikke formidabelt, at en mand han kan stille sig op og blive ved med at sige, at det er kineserne, der betaler, og folk åbenbart æder den? Jo, altså man bliver jo sådan lidt forundret om, han selv tror det, eller ja. han siger det i sådan en, altså sådan implicit forstået, at de betaler det på en måde, men han siger det, jo sådan ret direkte, nærmest ordret, at de sender milliarder af dollars til den amerikanske statskasse, kineserne. Det er bare ikke dem, der gør det reelt. Nej. Nå, Frederik, I sidder selvfølgelig og følger tæt med alle de regnskaber, der kommer ud fra USA. Er der noget, der sådan springer dig i øjnene? Er der noget, der er kommet meget bedre ud? Er noget, der er kommet meget dårligere ud? Hvad holder du af med? Jeg synes faktisk, noget af det, der er sjovt, det er, at finans indtil videre, og nu har jeg ikke lige set, om de sidste, om der er nye resultater, der har ændret det billede, men det tror jeg ikke, der er. Indtil videre kommer de faktisk pænt ud i forhold til den situation, vi står i, hvor mange har frygtet for det her med, at nu renterne er kommet endnu en tak ned, og de har svært nok ved at tjene penge i forvejen, finanssektoren. Specielt bankerne selvfølgelig. Og på trods af det, så har der faktisk været nogle positive overraskelser for den sektor, på et tidspunkt, hvor renterne endnu laver. Det er fordi, de formår at finde pengene nogle andre steder. Altså, det er jo alt fra kreditkort og egentlig stadig en pæn udlånsvækst, som specielt til forbrugerne i USA, som også indikerer, at det ikke er gået helt i stå derovre, selvom væksten er taget lidt af. Så finans er noget af det, der har været, synes jeg, egentlig en pæn overraskelse. Og så synes jeg, det er sjovt, og nu er jeg jo ikke specifik selskabsanalytiker, men jeg synes bare, det er sjovt, at jeg synes, vi begynder at se lidt flere ridser i lakken på den historie, der har kørt længe fra nogle af de her gigantiske darlings derude, Alphabet, Google, Amazon, hvor de omkostninger, de bruger på at udvide deres forretning, det gør, at de har svært ved at vokse deres indtjening, som de har gjort det tidligere. Jeg fokuserer ikke på enkelte aktier, men jeg synes, det er et sjovt billede, og så har vi jo på sidelinjen også. Nu var hun igen i medierne i morges, så jeg Financial Times Vestager, og det er hendes, hvad man siger, togt mod flere af de her selskaber i forhold til, hvorvidt de har en for dominerende markedsposition, og det er den ene side af det, og det andet, om de i virkeligheden, det er ikke så meget hendes gebet, men andre, der fokuserer på, om de betaler de skatter, de skal, der hvor de opererer. Så der er altså nogle ting, der ændrer sig lidt i forhold til den historie, synes jeg. Jeg forestiller dig, at de får sådan en gram af den regulering, som bankerne har, hvis man sagde, at i forhold til de der Amazon og Facebook, det kunne godt gå hen og bide meget i indtjeningen, jo ikke? Altså, og du har helt ret, Frederik, fordi det er det, vi ser nu, det er, at de der investeringer, de betaler sig ikke, fordi hvem er den næste forbruger på nettet? Altså, man kan også sige, at der er masser, men de tjener bare ikke så meget mere på dem. Altså, det var de første, der måske lagde de store penge, tænker jeg. Og så nu er det at det er svært fordi der er så... Men stadigvæk rigtig, rigtig mange mennesker, som ikke for alvor er kommet på internettet derude, Lars Persson, og har fået fingrene i de her teknologier. Så der er jo på en eller anden måde et marked, og det kan godt være, at de ikke helt kan betale det samme, men hvis man kan få fat i så mange mennesker, så giver det vel også noget på bundlinjen. Frederik Engholm, betyder det, at I undervægter tech-selskaberne? Vi er faktisk generelt undervægtet IT lige nu. Og man kan sige, at det der er lidt besværligt med den her gruppe af selskaber, det er jo, at de der såkaldte tech-giganter, de ligger jo alle mulige forskellige sektorer faktisk, det er jo det lidt fjollet ved dem, men vi er undervægtet IT, men det er sådan egentlig en mere bred historie, hvor en del af historien også knytter sig til det faktum, at en del af de sådan mere traditionelle og gammeldags IT-selskaber, også nogle af dem, der leverer hardware og alt muligt andet, ligger sådan lidt i orkans øje i den her handelskrig, som vi stadig ikke vurderer til at være overstået. Det kan godt være, der kommer en lille våbenhvile, men stadigvæk er noget, der rammer en del af de sådan... mere gammeldags selskaber i IT-sektoren også. Så det er ikke en sektor, vi har været så vilde med på det seneste. Okay. Aktieanalytikerne rundt omkring i verden forventer en indtjeningsvækst stadigvæk på 10% i 2020, Frederik. Er det overhovedet realistisk? Jamen, det tror jeg, det er, men det kræver bare, at det kræver, at vi får en helt anden makroøkonomisk historie, end den vi har nu. Og det kræver, at vi kommer... Det kræver, at vi kommer noget længere i afklaringen af den handelskrig, der er derude lige nu. Det kræver, at vi får en pæn vækstacceleration verden over. Og jeg vil sige, at det ligger for mig at se, ligger det sådan lidt på den høje side. Altså, jeg tror, at langt fra det er umuligt. Og jeg tror egentlig også, at vores egen hovedscenarie er egentlig også, at væksten vil komme tilbage i løbet af næste år. Det spørgsmål er, om den når at komme kraftigt nok tilbage til, at det her kan blive en realitet, at man alligevel får så pæn en fremgang. Det er ikke fordi, det er fuldstændig unormalt. Altså, det er meget normalt, at virksomhederne formår at øge deres indtjening lidt kraftigere i opsving end den underliggende vækst. Så det er ikke fordi, det er sådan helt uden for skiven. Men det er klart, at det vi har set på det seneste, det er jo altså en vækst, der har tabt momentum og også formentlig kommer til at gøre det den sidste del af året, fordi den acceleration, vi har fået, eller forværing af handelskrigen, vi har fået hen over sommeren, også selvom vi får lidt opblødning af retorikken og sådan noget, nok ikke er fuldstændig slået igennem i nøgletal endnu. Så det er sandsynligt, at vi de næste par måneder, måske også ind i starten af næste år, stadig ser bløde nøgletal overordnet set, som får væksten til sådan lidt at ligge på den lade side, og så kan vi måske i bedste fald fra foråret begynde at håbe, at tingene begynder at accelerere igen. Ja, okay, så det lyder altså til, at man stadigvæk skal være godt eksponeret ind i aktiemarkedet, Frederik Engholm. Man skal ikke hoppe helt ud på sidelinjen, så kører man sig selv over. Det kan godt være, at momentum ikke er helt så godt, men altså, man skal vel stadigvæk ligge der. Thomas, han skriver lige præcis, hvad du siger til aktiemarkedet de næste 6 måneder. Jeg ved godt, det er vanvittigt svært spørgsmål. Skal det op, ned, eller kører det flat? Og du har sådan set, jeg har lige været lidt inde på det, men kan vi lige runde den? Ja, det kan vi sagtens. Altså, vi ligger neutralt lige nu, og det er fordi, at vi mener egentlig, at jeg er faktisk enig i nogle af de ting, der blev sagt tidligere i forhold til, at vi har en indtjening, der er gået lidt sidelands, men vi har en prisfastsættelse, der kører lidt opad igen, ikke? Og det vidner jo de her nye rekorder i S&P 500 om, og endda kombineret med en faldende indtjening, som svagt faldende indtjening i S&P 500. Så der er ikke nogen tvivl om, at vi ligger lidt i den høje ende der, og så har vi altså den her periode, vi ser foran os stadig med lidt svage nøgletal. Men vi tror stadigvæk på, at opsvinget det nok skal holde, og derfor så vil vi heller nødig være i en situation, hvor vi ikke har nogen aktier, fordi vi tror, der kommer en vending i løbet af, nok ikke de næste 3 måneder, men anywhere fra et eller andet gang i starten af det nye år til hen i løbet af foråret. Og den der skal man ikke have alt for lidt aktier, og det er svært at time sådan nogle ting. Så derfor så har vi skruet ned fra en overvægt til neutral for et par måneder siden, og vil gerne blive liggende deres, indtil der kommer en bedring i nøgletallene, som vi tror ligger sådan et stykke foran os. Ja, så. Neutral. Man skal altid have aktier. Ja, det er så mig, der siger det. Mm-hmm. Historisk set har det i hvert fald altid været en god idé. Man skal ikke have dem, når recessionen kommer. Så hvis det er det, man tror, så skal man ikke. Men det tror vi heller ikke er tilfældet. Godt. Frederik, vi render ind sådan her i de sidste minutter af Millionærklubben, men vi skal lige høre, hvad jeres fokuspunkter så fremover egentlig er. Hvor holder I særligt øje sådan globalt set, når I skal vurdere, hvilke markeder det er interessant at være i eller ikke være i? Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at nu har vi allerede rundet centralbanker og pengepolitik, og det betyder rigtig meget, hvad der bliver leveret derfra. Jeg tror, vi begynder at nærme os det punkt, hvor det bliver ikke det, der kan trække sig meget mere. Det er også en af grundene til, at vi er blevet lidt mindre forhippet på at være i aktiemarkedet. Vi har fået meget af det, vi kunne forvente sig at få at støtte fra den kant. Så jeg tror, at det, der bliver afgørende at holde øje med, det bliver selvfølgelig om den amerikanske væksthistorie holder skinnet på næsen, og så også om vi begynder at se noget vending i Europa, som jo er tæt på at være gået i stå, ikke mindst fordi Tyskland er så underdrejet, som det er med helt marginalt negativ vækst i det foregående kvartal, og formentlig også noget, der ligner det, eller flad vækst i det her kvartal. Så Tyskland har vi stadig meget øje på, og vi holder rigtig meget øje med, at det er jo industrien, der har trukket Tyskland ned. Og Tyskland er jo en kæmpe industrination, ramt af både handelskrig og Brexit på én gang. Det, det handler om, det er, lige nu ser det ud til, at efterspørgselen i Tyskland er noget højere end den faktiske produktion. Og det betyder, at man nedbringer lagerne i et ret hastigt tempo. Og spørgsmålet er, hvornår man er igennem den lagerkorrektion. Altså, lagerne er blevet så lave, så man igen skal øge produktionen. Og det er det, der løfter væksten igen. Først i industrien, og så i resten af økonomien bagefter. Og det skal forhåbentlig ske, inden industrien når at blive så svag, eller er så svag, så den trækker resten af økonomien med ned, for der er selvfølgelig nogle negative spillovers fra det. Men det er altså noget af det, vi holder rigtig meget øje med, og selvfølgelig også gissende om, undersøger og prøver at finde ud af, hvorvidt der er mulighed for, at myndighederne kan hjælpe til den vending i tysk økonomi, men det ser vi altså ikke det store tegn på, at der er nogen appetit på. Der er ikke meget finanspolitisk velvilje der. Overhovedet ikke. Mm, okay. Frederik, hvad med Frankrig? Kan de gå hen på en eller anden måde og blive en væsentligere spiller i Europa? Altså noget, som de har jo stået lidt i Tysklands skygge igennem mange år, men altså det er som om, at der begynder at komme lidt fart på der. Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at altså Frankrig har, tror jeg, begynder at have lige nu en positiv effekt af to positive ting, som har ramt dem. Det ene er, at jeg tror, virksomheden reagerer positivt på nogle af de ting, som Macron har lavet, ikke mindst de arbejdsmarkedsreformer, som han jo fik igennem ret tidligt, efter han kom til magten. Og det står på den ene side som noget, jeg tror, der bidrager til, at virksomhederne faktisk er mere forhippet på at ansætte folk, end de har været i lang tid. De har altså fået noget ekstra fleksibilitet, og den benytter de sig af. Og så på den anden side, så har Macron jo også indset, at han måske, han blev jo valgt på egentlig sådan en ret agenda, der både skulle tilgodese sådan, både erhvervslivet, men egentlig også tage vare på, altså have en social balance i en eller anden omfang. Han var jo, sådan kom jo lidt af og spillede Socialdemokratiet af banen, så var lidt på den sådan midt- og venstre parti om noget. Og der vil jeg sige, der har han måske i starten misset lidt sit sociale aspekt af sin politik, og det fik han så en ordentlig ind på lampen af de gule veste for. Og tiden har han tilpasset sig lidt med nogle gaver til dem, og måske også noget mere varsomhed i forhold til, hvordan den pensionsreform, han går i gang med nu, bliver udrullet. Han starter med sådan en generel debat, og det tror jeg faktisk har fået Frankrig generelt til at komme lidt mere med på vognen. Og vi ser det i nøgletallene. Mens resten af Europa generelt har ligget mere underdrejet i Tyskland i særdeleshed på grund af deres store industri, så har Frankrig faktisk set noget stærkere udvikling end andre, både i erhvervstillid og forbrugertillid osv. Mm. Og Frederik, så er der jo altså også igen, hvis vi lige skal hoppe tilbage til Trump, han er svært at komme udenom, forhøjet 12 på bilimport, som han jo altså tilsyneladende har tænkt sig at kigge på igen, når det bliver den 13. i 11. Der skal være et møde eller en debat om det igen. Der skal i hvert fald være en afklaring. Han skal træffe den endelige beslutning der. Ja. Hvad tænker I, der kan ske der? Jamen, det er noget af det, der er ekstremt usikkert. Det, som det ser ud til, det er, som vi forstår lovgivningen, så er det faktisk sidste chance for ham for at reagere på den sikkerhedspolitiske rapport, der ligesom fastslog, at, og vi kender ikke konklusionerne, men det rygterne siger, fastslog, at bilimport i USA er en sikkerhedspolitisk trussel for USA, fordi man er for afhængig af nogle andre. Det er ligesom formentlig det, der er konklusionen. Og USA har en kæmpe bilimport, og det, man så kan gøre, det er, at man kan reagere på forskellige måder mod det. Og vi regner faktisk med, at han, fordi han, eller der er en vis sandsynlighed for i hvert fald, at han, fordi han mister adgang til at bruge det her våben, hvis ikke han bruger det nu, så måske kommer til at lave et eller andet tiltag, en eller anden form for told, som han bare siger først bliver effektueret, måske til sommer eller senere, så han har et vindue til at forhandle i. Hvorvidt det rammer, både, det er jo både bildele og biler, man snakker om, og det man kunne gøre, det var for eksempel kun at sige, at det var færdige samlede biler, fordi så kunne man faktisk, det ville være en mindre chok, fordi så kan man stadigvæk fra Europa og Japan og andre steder eksportere en masse dele, og så kan man bare samle dem i USA, og det vil faktisk ikke være et særligt stort chok til sektoren, hvis man bare lavede det om på den måde. Men det er, som alting med Trump, jo hammerne usikkert, men det er mest det her med, at vi frygter lidt, at han kunne finde på at bruge kortet, fordi det ellers ryger ham af hænde. Mm. Egentlig vil han formentlig helst ikke gøre det nu. Masser af spændende ting, vi også skal holde øje med i november. Lars Persson og Frederik Engholm, tusind tak, fordi I var med mig i dag. Vi fortsætter debatten. Det er så sidste gang, jeg har sige det her på Radio 24/7 i morgen, når klokken er 9.05. Derefter så er vi at finde på Euroinvestor. Lars Persson, jeg glæder mig til i morgen. Det bliver dig og mig, Pernille og Lav og Tom Hårgaard. Det bliver en fest.